Sayın dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Malik Bin Dinar. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Sorumlu Yönetmen Radık Karadayı. Genel Koordinatör Mehmet Köseoğlu. Senaryo Mehmet Mer. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Malik Bin Dinar Hazretleri meşhur alim ve evliyalardan olup Eshab-ı Kiram Hazretlerini görenlerdendir. Künyesi Ebu Yahya'dır. Hicri 2. asırda yaşamış, miladi 748 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Malik Bin Dinar Hazretleri geçimini hattatlık yaparak temin ederdi. İlmi Hasan-ı Basri Hazretlerinden öğrenmiş ve onun sohbetinde kemale gelmiştir. Dine uyma hususunda son derece titiz davranarak manevi makamlarda yükselmiştir. Duası kabul olanlardandır. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik ve İkrim Hazretlerinden ve tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri, Ahnef bin Kays, İbn-i Sirin ve daha birçoklarından hadisi şerif rivayet etmiştir. Basra limanında sevinçli bir telaş var. Haç kafilesini taşıyacak olan gemi hareket etmek üzere. Gemiye binenler bahtiyar. Geride kalanlarsa biraz buruk, biraz ağlamaklı. Yolcular gemiye ulaşabilmekte zorluk çekiyor. Bu telaşlı kalabalığın içinde sakin ve mütevazı bir yolcu geminin kıyısında durmuş, gemisini geçirmeye gelen birisiyle konuşuyor. Bu yolcu Malik Hazretleri, yanındaki ise talebesi Cafer bin Süleyman. Hocam, mübarek beldelerde bizim için de dua buyurunuz. Elbette evladım, dualar müşterektir. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah evladım, inşallah. Şu anda sizin için kıymetli olan derslerinize çalışıp ilim tahsil etmektir. Bunun ehemmiyetini anlatmak için diğer talebe arkadaşlarını yarı yolda medreseye gönderdim. Umarım ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha, Cafer evladım. Buyurunuz efendim. Benim için bir ev kiralarsın. Bu hususta her bakımdan seni vekil tayin ettim. Siz hiç merak etmeyiniz efendim. Ah bak, neredeyse gemi kalkmak üzere. Basra halkı geri dönmeye başladı. Hadi sen de dön. Bir an önce ben de bileyim. Hadi Allah'a ısmarladık evladım. Selametle gidip geliniz hocam. Ya Rabbi, Beytullah'ı görmeyi, Ravda-i Mutahara'da Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi bize de nasip eyle. Bizi hocam Malik Hazretlerine tekrar sağ salim kavuştur. Amin. İşte hocam da gemiye binmek üzere. O da ne? Hocamın arkasından biri yaklaşıyor. Yolda bize çarpan adam. Yan kesici olabilir. Ne yapıyor öyle? Aman Allah'ım, parasını aldı uzaklaşıyor. Hocam farkında bile değil. Ne yapsam ki? Hırsızı yakalamalıyım. Ha, kalabalığa karıştı. Hocama yetişeyim bari. Gemi kalkıyor. Eyvah, gemi kalktı. Hocam farkında bile değil. Bana bakıyor. Hocam! Hocam! Duyması imkansız. Bütün parası o kesedeydi. Şimdi 5 parasız kaldı. Ya Rabbi, hocama yardım eyle. Onu darda bırakma. Buyur işte, 5 lira. 3, 4, 5. Güzel. Efendi baba. Yolcu ücretlerini topluyoruz. Beş dinardı değil mi? Evet efendi baba. Allah Allah. Ne oldu efendim? Para keseni düşürmüşüm evladım. Hele iyice bak bakalım. Yok. Maalesef yok evladım. Limana varınca birinden ödünç alır. Hemen öderim. Olmaz mı? Bilmem ki. Heybetli nur yüzlü bir zat. Muhakkak yan kesiciler çarpmıştır. Nasıl da mahcup oldu. En iyisi İzak'a belli etmeden diğer yolculara geçeyim. Hey sayfa! Ne sallanıp duruyorsun orada be? Haydi çabuk olsana! Eyvah! Durumu fark etti galiba. Ne o? Bir durum mu var? Şey efendim, evladım paramı düşürmüşüm. Ya da gemiye binmeden... Ne demek yani? Ücretini vermeyecek misin? Limana varınca ödünç bulup veririm. Oho, limana varacak ödünç bulup verecek. Sen dalga mı geçiyorsun babalık? Ne dalgası evlat? Bırak konuşmayı da beş lirayı sökür. Seninle oyalanacak zaman değil. Hayda. Ama... Eyvallah. İzak fena kızdır. Bir kötülük yapmasa bari. Seni iyi bilirim, iyi bilirim ben. Kaster üzerine para almaz. Nasıl böyle düşünebiliyorsun evladım? Aklınız sıra bedava seyahat etmek istersiniz. Bedava mı? Bu Müslümana yakışır mı? Bırak şimdi bu boş nasihatleri de dinerleri ver yoksa... Allah Allah ne iştir ya Rabbi. Aman Allah'ım bir şey yapacak galiba. Para işi oldu mu İzzet kimseyi affetmez. Ana. Al bakalım. Allah. Eyvah. Parasından gözü dönmüş, adeta kudurmuş olan bu insan mübarek veliye el kaldırmıştı. Bu acımasız el öyle hızlı bir şekilde Malik Hazretlerinin yüzüne inmişti ki gemide bulunanların hiçbiri bir anda ne olduğunu anlayamadı. Malik Hazretlerinin başı döndü, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılıverdi. Bayılmıştı. Beyaz sakalları dudağından sızan kana boyanmıştı. İzaksa hala acımasızca onu tekmeliyordu. Nihayet bayıldığını anladı ve durdu. Nefes nefese kalmış ve öfkeden ağzı köpürmüştü. Hemen de bayıldı. Hele bir ayıl seni denize atmazsam. Ne? Denize mi? Ne o sayfa bozuntusu? Sana ne oluyor? Efendim bu seferlik affetsek. Şuna bak hele. Sen kimden yanasın ha? Kimden yana? Şu ileride su dolu kovayı bana ver hadi. Bak hala bekliyor. Söyle. Bu yaptığınız doğru değil. O Malik Hazretleridir. Bu mübarek zata böyle davranamazsınız. Kes sesini be bunak adam. Biz de seninle uğraşmayalım. Mübarek zat mı? Mübarek zat ha? Ver şu kovayı bana. Ha, şöyle bir ıslat alayım bakalım. Ah, yarabbi, neredeyim ben? Yerde sana nerede olduğunu göstereyim. Bu yaptığınız size iyilik getirmez. Çılgın adamlar, bırakın onu. Durun, yapmayın. Aman Allah'ım, denize doğru sürüklüyor. Dur. İyice kenara yaklaştı. Çekiyor, atacak aşağı. Bak, nerede olduğunu anladın mı şimdi? Denizdesin, denizde. Seni atayım da yok. Ama kimse para istemez orada senden. Denize bakın. Şuraya bakın. Balıklar. Balıklar. Denizde mi? Ah, olamaz. Hayır olamaz. Bu imkansız bir şey. Balıklar. Balıklar ağızları yukarıda yüzlerce balık. Hepsinin ağzıyla dinar var. Çil çil dinar. Yok olamaz. Ben rüya yürüyor olmalıyım. Evet, evet. Balıklar, balıklar dinar getirdi. Şükür ya. Mübarek zat eğildi dinarları topluyor. Ey balıklar. Gemi sahibine borcum 5-6 dinar. Bunları alayım kâfi. Hadi. Gelin artık ey balıklar. Alın. İşte 5 dinar. Nasıl oldu bu? Bu imkansız. Alın dedim. Hadi. Gerçekten de diler bunlar. Emdat çil çil. Sihrinde ancak bu kadar iyi olur. Bundan sonra artık geminizde yolculuk yapamam. Sizlere olan hakkımı da helal ettim. Ama nereye gidebilirsiniz ki? Denizin ortasındayız. İniyor. Çıldırmış. Bu adam denize gidiyor. Boğulacak. Ne boğulması? Yürüyor. Denizin üzerinde yürüyor. Allah Allah, nasıl olur? Gözlerime inanamıyorum. Bu sihir. Sihir bu. Yani sihrin de iyiyse bu kadar iyi olur. Evet. Bu kalbi katılaşmış, haris adam gözlerine inanamıyordu. Oysa Malik bin Dinar Hazretleri Allah'ın yardımıyla keramet göstermiş, denizin üzerinde yürüyüp gitmişti. Akılsız İzak bunu sihir sanıyordu. Ama tayfalar işi anlamıştı. Bu büyük velinin kerameti karşısında dilleri tutulmuş, İzak'ın acımasızlıklarına göz yumdukları için pişman olmuşlardı. Tayfaların menzile vardıklarında yaptıkları ilk iş gemiyi terk etmek oldu. Parayı her şey bilen bu adama karşı yapabileceklerinin en iyisi buydu. Gemiyi ve bu haris adamı tayfasız bırakmak. Ve öyle yaptılar. Bu yüzlerce dinar zarar demekti. İzak'ın dünyası başına yıkıldı. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemedi. Yalvardı, yakardı. Günlerce tayfa aradı. En sonunda boynu bükük bir halde karayoluyla Basra'ya döndü. Geminin asıl sahibi olan Salomon'a vaziyeti anlattı. Hadisenin asıl suçlusunun Malik bin Dinar olduğunu defalarca söyledi. Salomon için bu kadar zarar felaket demekti. Demek yemeği topluca terk ettiler. Evet ey Salomon. Ey İzak, bir avuç tayfayı idare edemedin be. Durumu bir yolsaydınız. Bu kadar zarar ziyan hep bir adamın yüzünden oldu öyle mi? Senin hiç mi suçun yoktur? Yok, inan hiçbir suçum yok. O Malik denen zat sebep oldu bütün bunlara. Onları büyüledi. Demek Malik diye biri sebep oldu. Anlaşılan sıradan biri değil. Öyle Salomon. Olanları biliyorsaydınız. Bu Müslümanlardan da gına geldi. Bir fırsat yetse bütün olanların intikamını alacağım ya. Evde bile rahat yok. Baksana yanımızdaki evde günlerdir tamirat yapılır. Bıktım bu yürültüden. Evet Salomon. Boş evi tutmuşlar. Birisi bahçeyi çapalayıp otlarını temizler. Bizim Yahudilerde de iş yok. Kaç kişiye söylediysem yanaşmadı. Git sor bakalım İzak. Satın mı almış yoksa kira mıdır? Tamam Salomon. Bir konuşayım bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evi satın mı aldın? Hayır. Kirayla tuttum. Çapalama işinde bitmek üzere. Bundan sonra gelip yerleşeceksin herhalde. Yok hayır abla. Hocam için tuttum. Şimdi hacda. Dönüşte oturması için hazırlıyorum burayı. İyi. Kolay gelsin o halde. Hey Salomon. İzak'ı çağır. Yemek hazır. İzak. Kuzum ye. Sarıya çağırır bizi. Tamam ben Salomon geliyorum. Allah-u Teala'ya hamdolsun ki haç farizemi yerine getirmek nasip oldu. Yarın son tavafı yapacağım. Bu mübarek perdelerden ayrılmam çok güç olacak. Şimdi çadırıma çekilip biraz uyumak suretiyle öğlen namazına kadar kaylule yapayım. Çadırda bir hayli sıcakmış. Şöyle uzanayım hele. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Malik bin Dinar, hacca gelen hacılardan sadece Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Mahmut oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi. Git ona söyle. Git Abdullah'a söyle. Git Abdullah'a söyle. Bu rüyada neye işaret? Hayırdır inşallah. Mahmut oğlu Abdullah da kim acaba? Hele bir namazımı eda edeyim de. Sonra Mahmut oğlu Abdullah'ı ararım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Aradığım zatın kafilesini nihayet buldum. Ama bir hayli de yoruldum. Şu gelen hacıya da bir sorayım. Selamun aleyküm kardeşim. Ve aleyküm selam. Mahmut oğlu Abdullah isminde bir zatı arıyorum. Mahmut oğlu Abdullah mı? Evet. Nasıl bulabilirim? Şu görünen çadıra yaklaş. Devamlı Kur'an-ı Kerim oku. Sesini duyunca anlarsın. Sizi dinledim. Buyurunuz efendim. Birini mi aradınız? Evet. Birini arıyorum. Ama neden sarardı birden? Kimi? Mahmut oğlu Abdullah'ı. Siz misiniz? Fenalaşıyor. Allah Allah. İsmini sorar sormaz bayıldı. Su serpeyim yüzüme. Şu ibrik işime yarar. Su serpmem iyi geldi. Kendine geliyor. Allah. İyi misiniz? Şöyle otur. Tamam. Şimdi anlat delikanlı. İsmini sorunca niçin bayıldın? Cevap vermiyorsun. Aradığınız kimse benim. Mahmut oğlu Abdullah benim. Ya bayılmanız? Onun hikmeti nedir? Niçin geldiğinizi biliyorum da ondan. Ya. Evet ey Allah'ın veli kulu. Beni rüyada gördünüz. Ve yaptığım haccın kabul edilmediğini söylemeye geldiniz. Fesübhanallah. Merak ettim. Anlat hele. Ey Allah'ın veli kulu. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Anlat hele sen. Sana gönderilişimin mutlaka bir hikmeti olmalı. Anlatmaktan utanıyorum. Evladım, kimin kusuru kabahati yok ki? Allah-u Teala bir daha yapmamak üzere pişman olanların bütün tevbelerini kabul edeceğini ve günahlarını affedeceğini vaat etmiştir. Ben de tevbe ettim ve 10 yıldır da ediyorum. Haşa, ümidimi kesmiş değilim ama... Evladım... Tevbe ederken o tövbeyle ilgili bütün şartları da yerine getirmek gerekir. Belki de tevbende eksik olan bir taraf var. O halde anlatayım da eksiğim nedir haber verin. Hı hı. Ben bundan 10 yıl kadar önce 18-19 yaşlarında zevk ve eğlenceye düşkün çok zengin olma sevdalısı bir gençtim. İçkiye müptela olmuştum. Hiç unutamıyorum. Bir Ramazan-ı Şerif ayının ilk günüydü. Yine şeytana uymuş, içki içerek sarhoş olmuştum. Hmm. Evet, o mübarek günde devamlı içki içerek bulunduğum yere sızıp kalmışım. Kıymetini bilemediğim cefakar babacığım gün boyu beni arayıp durmuş. Sonra beni sarhoş halde bulunca alıp eve götürmek istemiş. Ancak ben sarhoş halimle ona karşı koymuşum ve kendimde olmayarak şiddetli bir tokat vurup gözünün birini çıkartmışım. Onun kan revan içindeki feryadıyla kendime geldim. Ama iş işten çoktan geçmişti bile. Zavallı babacığımın canhıraş feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. Ben kan akıyor, babamın gözünden kan akıyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hayırsız evlat, hayırsız evlat. Gözüm, gözüm. Ata hakkım sana haram olsun. Haram olsun. Seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale. O gün bugündür her yıl hacca gelir, dua ve istiğfar ederim. Ama her seferinde de böyle sizin gibi bir mübarek zat gelerek haccımın kabul edilmediğini söyler bana. Evladım, babanın rızasını alıp onunla helalleşmen gerek. Ne olur, yardım edin bana. Peki ya Abdullah. Basra'ya dönüşümde babanı bulup senin için helallik isteyeceğim. Allah razı olsun efendim. Dönünce babamın bulunduğu yeri size tarif ederim. O halde hazırlan, beraber dönelim. Hocam, bakalım yeni evinizi beğenecek misiniz? İnşallah hayırlı işlere vesile olur. İşte geldik. Burası. Maşallah, güzel de bir bahçesi varmış. Hocam, yalnız komşunuz bir Yahudi. Sonradan farkına vardım. Olsun evladım. Biz oturmasaydık başka bir din kardeşimiz kiralayacaktı. Öyle efendim. Hacdan birlikte geldiğimiz yol arkadaşım da derslere katılacak. Onunla yakından ilgilenirsiniz. Bir müşkülü vardı. Alakadar olacağımı söylersiniz. Baş üstüne efendim. Eşyalarınızı şöyle yerleştireyim. Salamon, Salamon. Ne? Yordum onu. Kimi yordun İzak? Nedir bu heyecan? Malik bin dinarı yordum. Ne dersin kuzum? Nerede yordun, çabuk söyle. Avucunun içinde. Sana bitişik eve kiracı gelmiş. Eminsin? Evet Salamon. Bir ay önce hani genç bir talebe bahçeyi çapalıyordu ya. Evet kuzum. İşte o talebe de yanında içeriydiler. Yemide Salamon'a verdiği binlerce dinarın zararını çok ağır ödeyecek. İzak. Buyur Salamon. Sen sefere çık, yüzünü dört aç. Bir meteliğini bile kimseye kaptırma. Hadi. Tamam kuzum. Bak işte evden çıkmış yürüyor. Yürüdün mü Salamon? Yürüdüm İzak, yürüdüm. Ama o da beni görecek. O da beni görecek. Kim o? Ben Malik bin Dinar'ım ya Ebu Abdullah. Malik bin Dinar mı? Geliyorum. Ziyaretinize geldim. Hoş geldin. Ben Abdullah'ın babası Mahmud'um. Fakirhaneme şeref verdiniz. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurun. Ya Mahmud. ziyaretimin sebebi oğlunuz Abdullah içindir. Abdullah mı? Öyle bir oğlum yok benim. 10 yıl önce sildim onu defterimden. Baksanıza gözümü ne hale getirdi. Biliyorum, biliyorum. Abdullah her şeyi anlattı bana. O zaman hesabını ahirette versin. Ahiret? Dehşetli gün. Hayır. Affetmeyeceğim onu ya Malik. Evet. Yani oğlunuzun şuursuzca yaptığı bir işe karşılık siz de onun cehennemde yanmasına seyirci kalıyorsunuz. Öyle mi? Siz Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Alkame'nin ölümünü bilir misiniz? Hatırlayamadım ya Malik. Alkame hep taat üzere bulunan ve yaz kış oruç tutan bir gençti. Bir gün fenalaşarak dili tutuldu. Öleceğini anlayan ashab durumu sevgili peygamberimize haber verdiler. Dilinin tutulduğunu ve kelime-i şehadet getiremediğini ifade ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, Alkame'nin annesi babası var mı buyurdular. Bir annesi var denince de getirmelerini emrettiler. Alkame'nin annesi sevgili peygamberimizin huzurlarına gelince oğlunu sordular ondan. Annesi, Alkame haklarıma riayet etmedi. Ona olan hakkımı helal etmem deyince alemlerin efendisi, ey Bilal, ashabı topla, etraftan odun toplasınlar, Alkame'yi yakacağız. Çünkü annesi ondan razı değildir buyurdular. Bu durum karşısında Alkame'nin annesi, ya Resulullah, oğlumu gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanabilir deyince Resulullah Efendimiz, cehennemin ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati makbul değildir buyurdular. Bunun üzerine kadın feryat edip, ya Resulullah, ben oğlumdan razı oldum ve hakkımı ona helal ettim dedi ve eve gitti. Bundan sonra Alkame'nin dilinin çözüldüğü ve kelime-i şehadet getirerek ahirete intikal ettiği görüldü. Yani oğlum Abdullah da böyle mi olacak demek istiyorsunuz? Ya. Peki, şimdi bana müsaade. Gideyim artık. Ama şunu unutma ki Allah-u Teala affedicidir. Affedenleri sever. Buradayım, biraz işim var. Bu akan bir sularla mı işim vardır? Ya ne sandın be kuzum? Aa, bir suları komşunun duvarının dibine akıtmışsın bre kuzum. Sahiden de ciddi ciddi akıtmaya devam ediyor. Ne demek oluyor bütün bunlar Salomon? Bu pis sular sokakları kirleticiyle bahçeye aksın daha iyi olmaz mı be kuzum? Sen bahçeyi değil, adamcağızın evinin duvarına akıtmışsın bre kuzum. Haçtan geldi, bir ay bile duramadı evinde. El aleme rezil edecek bizi. Ah Salomon. Yiğit sarıya söylenip durma başımda be kuzum. Bu hafta pis suların akıntısı daha da arttı. Duvarın dibine ilave kap koymam icap edecek. Artık sırf sabahları temizlemem de kifayet etmiyor. Tamam. Temizleme ve süpürme işi tamam oldu. Fena kokuları yok etmek için biraz da gül suyu serptik mi, bugünkü işim tamam. Kim o? Benim hocam. Cafer bin Süleyman. Bu saatte hayırdır inşallah. Girin efendim. Girin. Buyur. Buyur. Aman Allah'ım. Hocam duvarlar su içinde. Çok da kötü kokuyor. Evet. Komşum olan Yahudi'nin bahçesine bitişik duvardan geliyor. Ama evi tuttuğum zaman böyle bir şey yoktu. Nasıl olur? 2 haftadan beri akıyor. Ama bugünlerde daha da çoğaldı. Bunda mutlaka bir iş var hocam. Müsaade ederseniz araştırın. Hayır. İnsanları rahatsız etmek uygun olmaz. Bize düşen komşudan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Mübarek hocama bula bula bu evi buldum. Yazıklar olsun bana. Cafer evlat, hadi geç şöyle, geç. Sanki donup kaldın. Baki olan da hayır vardır. Hadi geç. Böyle eve kadar geldiğinize göre bir müşkülünüz olmalı. Hocam, Abdullah... Ne oldu Abdullah'a? Aniden fenalaştı. Babasını sayıklıyor. Ya. Ne olur baba gel. Sen de benim gözümü çıkar deyip duruyor. İsteği üzerine evine götürdük. Sen hemen Abdullah'ın yanına dön. Ben de babasını alıp geleyim. Peki hocam. Salamon, bir o baş bir bu baş. Ne gidip gelirsin, sinirime dokunuyor. Ne oldu sana kuzum, söylesene. Yok bir şey. Yok, vardır bir derdin. Kasten yapar be. Evet, bile kasten yapıyor. Kim kasten yapıyor, anlatsana kuzum. Bütün ev huzur bırakmadı bu adam bende. Ya anladım, komşudan bahsediyorsun. Adamın sana bir şey dediği yok ki. Ha kuzum Salamon, hep sen kendi kendine yapıp ediyorsun, sonra da işte böyle oluyor. Zaten sinirime giden de bu. İyi be kuzum, yani sana bağırsın çağırsın, kavga mı etsin? Evet, kavga etsin, bağırsın çağırsın, kadıya şikayet etsin. Tek yapsa rahat edeceğim. Salamon kuzum, emin ol aklından zorun var senin. Öf be, duvarlarını kirletiyorum, sabah kalkıyorum, bakıyorum temizlemiş... Bütün pis kokuşmuş suları bahçeden evinin içine bağladım. Yine de ses seda yoktu be kuzum. Müslümanların ahlakı böyle kuzum. Saçma. Bu adam bana inat olsun diye yapıyor. Yoksa kim dayanır bu yapılanlara? Ama yürecek o. Böyle kasıtlı davranmak neymiş yürecek. Bakalım bu yapacaklarıma da dayanacak mı? Kuzum Salamon, o sabırlı, sense inatçısın. Farkınız bu. Hocam, elhamdülillah çabuk geldiniz. Evet, Abdullah'ın babası da geldi. Hastanın durumu nasıl? İçerideki odada. Arada bir kendine geliyor ve yine aynı şekilde sayıklıyor. Ya Mahmut, düşün ki kıyamet kopmuş, oğlunuz Abdullah'ı tutmuş cehenneme götürüyorlar ve sen de onu görüyorsun. Bu halde onu görsen üzülmez misin? Elbette üzülürüm. Ey Allah'ın dostu, hangi babanın yüreği evladını o halde görmeye dayanır? Şu anda oğlun Abdullah da bu durumda. Ama sen hala onu affetmiyorsun. Siz... Hazırda olan Müslümanlar şahit olunuz ki oğlumu affettim ve ata hakkımı da helal ettim. Elhamdülillah. Hadi gel şimdi hastanın yanına gel. Abdullah, ben geldim. Malik bin Dinar. Hoş geldiniz efendim. Sana bir müjdem var. Baban seni affetti. Beni affetti demek. Evet, hem de yanımızda. Bak, seni görmeye geldi. Babam burada demek. Yine bayıldım. Evladım, şehpare, seni affettim. Baba hakkımı da helal ettim. Üzülme. Öyle zannediyorum ki bu onun ölüm hastalığı. Bayıldığı için mi böyle diyorsunuz? Hayır. Baksanıza üzerinde bütün ölüm halleri mevcut. Burnu kıvrılmış, şakakları çukurlaşmış, ayakları ise gevşeyip uzamış. Ne olur ey Allah'ın veli kulu, yardım et de şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Dünyada çok çekmiş, bir de ahirette çekmesin. Kendine geliyor efendim. Ah Abdullah, evladım, baba, babacığım, buyur evladım, buyur ciğerparem. Baba, lütfen yaklaş, şöyle yanıma gel. Yanındayım evladım. Artık ben ölüyorum. Şu kısa geçici olan dünyadan ebedi olan ahirete gidiyorum. Şimdi konuşarak kendini yorma. İnşallah iyileşeceksin. Hep beraber olacağız. Bu dediğiniz inşallah ahirette olur. Evladım. Hadi üzme kendini. Babacığım, sizden bir istirhamım olacak. Buyur evladım, söyle. Ne olur, gel sen de benim gözümü çıkar. Çıkar ki kıyametin o dehşetli gününe kalmasın. Oğlum, evladım, neler diyorsun sen? Affettiniz, öyle değil ya? Ne olur babacığım, ne olur bu isteğimi geri çevirme. Ne olur. Çevirme. Çevirme. Ya Malik. Abdullah'la sen konuş. Onu tezkiye ver. Ya Abdullah. Baban seni bağışladığını tekrar tekrar söyledi. Bizi de şahit tuttu. Kalbin rahat etsin artık. Elhamdülillah bu günleri de gördüm. Siz gelmeden önce baygın haldeyken başucumda duran ve elinde topuzu bulunan bir melek, baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım diyor ve sürekli beni korkutuyordu. Siz müjdeyi verdikten sonraki bayılmamda ise elinde yeşil bir mendil bulunan melek de Allahu Teala senden razı oldu diyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Oğlum! Allah'ım! Ve işkembesi fikri de iyi ki hatırıma geldi. Ama da ağırmış be. Malik bin Dinar sabahleyin kapısının önünde yürünce nasıl da şaşıracak. Tamam. Dur bakayım. Biraz daha çekeyim şöyle. Ordu işte. Daha fazla oyalanırsam duyabilir. Şu dikenleri de yoluna atayım. Şu çer çöp de hazır. Oh, şöyle döktük mü? Sabahleyin kim bilir nasıl bağırıp çağıracak. İşte pis suların akıntısı da tamam. Salomon, sen yatmıyor muydun? Şöyle biraz hava alayım dedim de. Gecenin bu vaktinde ha? Çıldırmazsam iyi. Salomon! Salomon! Güzel sular. Salomon kuzum, dışarıda öyle oldu. Sen hala yatıyorsun. Salomon. Yarı gecelere kadar dışarıda dolaş. Sonra da ölene kadar uyu. kuzum Salomon. Salomon? Ne var be? Güneş de hali yükselmiş. Sariye! Sariye kuzum! Ah nihayet! Beni arayan oldu mu? Yani bağırıp çağıran yani hani komşu yani. Evet oldu. Ne dedi? He? Tahmin etmiştim zaten. Salomon uyan be kuzum, ne diyorsun sen? Bağıran bendim ben. Ne? Yani dışarıdan sesler gelmedi mi? Komşumuz Malik bağırıp çağırmadı mı? Ne sesinden bahsediyorsun sen kuzum? Seslenen bendim dedim ya. Demek değişen bir şey yok. O işin aslını bugün öğrenmeliyim. Ben gidiyorum. Nereye? Uyur gezer oldu galiba. Uyan Salomon, uyan. Uyan artık. Öf be. Tahminimin tam aksi. Attığının bütün pislikleri temizlemiş. Dikenleri yollardan almış. Hiçbir ses seda yok. Olacak şey değil. Oh, buyur, buyur komşu. Hayırdır inşallah? Şöyle geçerken bir hal hatır edeyim dedim de. Malum işten güçten bir türlü fırsat olup ziyaret edemedim de. Olsun, olsun komşu. Şimdi geldin ya. Komşu be kuzu, sanki senin evinde çok ağır bir koku var. Evet komşu. Duvardaki sızıntı ve akıntılardan geliyor. Ne? Duvardan mı? Hele bakayım be kuzum. Elbette. Buyur bak. Vah vah vah vah. Duvarlar yerler pis sular içinde. Hem de benim evin tarafından geliyor. Her zaman böyle mi komşu? Evet. Sanıyorum senin bahçenden su akıyor. Peki niçin haber vermesin be kuzum? Dinimiz komşudan gelen sıkıntılara sabretmemizi emreder komşu. Bu sebeple mi susarsın? Evet. Başka ne olabilir? Ha, doğru mu soruyor acaba? Ama hiç de yapmacık bir hali yok. Yani bir aydan beri böylece sıkıntıyı çekmen dininizin bu emri yüzünden mi? Hiç şüphen olmasın komşum. Yani ben sanıyordum ki... Ey komşum, bu işi fazla büyütmene gerek yok. Gel şöyle içeri buyur. Hem komşular arasında olur böyle şeyler. Hadi, hadi. Şaşkın şaşkın bakıp durma. Başka bir zaman komşu. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim. Peki, peki ama gene beklerim komşu. Salomon, ne oldu sana? Evin içinde bir o baş, bir bu baş. Ah, iki haftadır ne yediği yedik, ne içtiğin içtik. Doğru dürüst uyku da uyumuyorsun kuzum. Zihnim çok meşguldür. Komşumuz Malik bin Dinar'la ilgili diyeceğim. Ama pek benzemiyor. Evine pis sular akıtmak, çarçöp atmak, hatta deve leşini bahçeye bırakmak. Bütün bunları terk etti. Yoksa yeni akla hayale gelmedik bir fenalık mı düşünüyor? Bıktım bre kuzum, bıktım bunlardan. Salomon, ben yatmaya gidiyorum. İyi iyi. Para, hırs, hakka tecavüz. Bunlar insanlık mı? Şu Müslümanların ne güzel bir hayatı var. Ya komşum Malik bin Dinar? İnsan değil de sanki gökten inmiş bir melek. Ona vermediğim sıkıntı kalmadı. Bir gün bile olsun kapımıza gelip söz etmedi. Halbuki bu sıkıntılara kim dayanabilir ki? Ah, bu böyle daha ne kadar devam edecek? Gecenin bir yarısı. Ama olsun, onunla, komşum Malik bin Dinar'la bir daha görüşmeliyim. Kapısını sırf iple tutturmuş. Her yer açık. Ama gecenin bu saatinde de rahatsız etmem uygun olmaz. Geri döneyim, hele sabah görüşürüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu kuşların sesleri, bu ezan sesleri sanki ilk defa duydum. Şimdi camidedir, hele bir dönsün. Eşhedü en la ilahe illallah. Tekrar ziyaretime geldiniz demek. Ne iyi ettiniz. Evet ya Malik, şöyle bir uğradım. Kapıyı da açık görünce ama sadece iple tutturmuşsunuz. Hayvanların girmeyeceğini bilsem onu da bağlamazdım komşum. Eğer müsaadeniz olursa içeriden evinizi tamir ettireyim. Ey komşum, niyet hayır, akıbet hayır. Hele içeri gir bakalım, bir otur. Geçen seferki gelişinde bir dahaki ziyaretimde demiştiniz. Hadi buyur. Buyur. Ya Mali, önceki gelişimde anladım ki siz bana inat olsun diye değil, inandığınız dinin hükümlerine göre hareket ediyorsunuz. Bu durum beni uzun uzun düşündürdü. Nasıl bir neticeye vardınız? Kabul etsek de etmesek de İslamiyet'in hak din olduğunu sizdeki bu güzel ahlakı gördükten sonra daha iyi anladım. Ey güzel komşum, bu sözlerinizden hidayet kokuları geliyor. Komşuluğumuza gelince Allah-u Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bolluk ve darlıkta ikram edenleri, öfkelerini belli etmeyenleri, İnsanların kusurlarını bağışlayanları sevdiğini bildiriyor. Ayrıca sevgili Peygamber Efendimiz komşunun komşuda birçok hakkının bulunduğunu beyan ederek komşuluk hakkını gözetenler tam Müslüman olur buyuruyor. Ya Mali, nedir bu haklar? Komşu borç istediği zaman vermek. Çağırınca davetine icabet etmek. Hastalanınca halini hatırını sormak. Gerektiği zaman yardımına koşmak, üzüntülü anında teselli etmek. Ne güzel şeyler bunlar. Ayrıca sevinç anında sevincine ortak olmak ve yolculuğa çıkınca evine göz kulak olmak. Bir de komşudan gelen sıkıntılara katlanmak ve onunla münakaşa etmemek. Ey Salomon. Ben sadece bu sonuncu emre riayet etmeye çalıştım. Hepsi o kadar. Size bu sıkıntıları verdiğim için şu anda kendimi ne kadar... Canım üzülme. Bu yüzden tezi yok. Hemen bu akıntı yerlerini onarmak istiyorum. Bir de... Evet, bir de... Müslüman olmak istiyorum. Sizler gibi olmak istiyorum. Geçmişimi unutmak istiyorum. Yaptıklarımdan utanç duyuyorum. Daha ne bekliyorsun öyleyse? Hadi buyur, tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey bahtiyar kardeşim. Bundan böyle komşuluk hakkınız bir iken şimdi iki oldu. Zira Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Müslüman komşusunun iki hakkı, akraba olan komşusunun üç hakkı vardır buyurmuştur. Bir hakkınız daha var üzerimizde. Ya Malik, sizde ne kadar çok hakkım varmış meğer. Evet, İslamiyet böyle işte. Bir hakkınız da sana güzel bir Müslüman ismi bulmak. Süleyman olsun isminiz. Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın ismi. Evet. Mübarek olsun. Ya Malik. Hemen eve gidip çekici malayı kazmayı getirip akıttığım pislikleri kendi ellerimle temizlemek istiyorum. Bir de hanımım, söyleyeyim de o da Müslüman olsun. Peki kardeşim. İnşallah dediğiniz gibi olur. Sen ne yapıyorsun öyle? Ben Müslümanlar gibi diz kurmuş, ellerini de açmış dua mı ediyorsun? Evet Salomon. İçime fenalıklar, sıkıntılar çöktü. Seni düşündüm. Bir de Müslümanları. Karar verdim. Dövsen de, sövsen de, kovsan da. Sariye kuzum, neler diyorsun sen? Evet Salomon. Müslüman olacağım. Benim huzura ihtiyacım yok mu kuzum? Ne saadet Allah'ım. Ne saadet. Malik bin Dinar hazretlerinin bereketi hep bunlar. Sariye kuzum. Yaklaşma bana. Evet, kararım kesin. Müslüman olacağım. Sariye kuzum. Ben Müslüman oldum. Ben huzur buldum. Ne dedin? Doğru mu söylüyorsun Salomon kuzum? Evet kuzum. İsmim de Süleyman. Hocam Malik bin Dinar hazretleri de her fani gibi bir gün ebedi aleme göç eyledi. Halleri, amelleri bir mektepti bizim için. Halen de sözleri ve halleri birer rehber olmaya devam ediyor. Mesela faydası olmayan bir şeyle karşılaşsam onun sözlerini hatırlarım. Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalpleri karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Bir gün başkalarının aleyhindeki konuşmalardan sormuştum. İnsan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa başka günahı olmasa bile bu ona yetişir. Yine bir gün her tarafı bulutlar kaplamış, yağmurun habercisi gök gürültüleri duyulmaya başlamıştı. Buyurdu ki, halk bulut görünce, gök gürleyince yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım. Bir seferinde dünyada en güzel kazancın ne olduğunu sordum. Şu üç şey dünyada en güzel kazançlardandır. Birincisi, Allah adamlarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşiyle sohbet etmek. İkincisi, geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. Üçüncüsü de Allah-u Teala'yı hiç unutmayıp zikretmek. Bir defasında da dünyadaki kötülüklerden sual etmiştim. Şu beş şey vardır ki bedbahtlığın alametidir. Gözün yaşarmaması, kalbin katı olması, hayasızlık, dünyaya düşkün olmak ve dünya için canından endişe etmek. Bir gün hocama kalbi öldüren şeylerden sormuştum. Evladım, şu üç şey kalbi öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Bir defasında, hocam bugün nasıl sabahladınız diye sormuştum ve verilen cevabı hiç ama hiç unutamıyorum. Evladım, öyle bir halde sabahladım ki ömrüm kısalıyor, günahlarımsa artıyor. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.